104.6. Vamos a baixar a música e falar precisamente cunha moza, cunha señora gañadora de poesía. Sabes ti que nos gusta a nosa poesía, precisamente por cordiamos. Tanto a ti como a mí. Vamos a falar con Marta da Costa, que ven de gañar o premio de poesía Filomena Dato. Vamos a saudala e felicitala. Moi boas tardes, Marta. Hola, boa tarde. Moitísimas felicitacións e moitos parabéns por ese Gracias. Filomena Dato. Grazas. Bueno, noraboa. Teño entendido que o xurado destacou a temática da demencia, a vellez, o coidado e a preparación para a perda. Eso non está moi estudiado últimamente, Pois ni siquiera está moi estudado desde o punto de vista científico. A eso me refería. Nos enfrontamos a unha pandemia que virá. E aínda que se está anunciando e se anuncia moi lentamente, tampouco se dan grandes pasos, ¿no? Avanzas en outros sectores da ciencia, sí. Pero nese aspecto que nos vai pode atingir a moitos de nós de unha ou de outra maneira, pois non. Eu pertenzo a un consello que temos aquí que se chama Consello Comarcal de Maiores, ¿no? Sí. A Consello Comarcal del Baix Llobregat. Sí. Bueno, resulta que nas estatísticas que nos informan e que nos dan, estamos traballando para poder conseguir unha lei de la gent gran, pois aparece unhas noticias abraiantes para o ano 2040. Parece ser que un 40% das persoas que vivimos en España terán máis de 55 anos. Eso é un avance de noticia que terá moitísimo que ver coa demencia, coa vellez e co coidado desas persoas, non? Sí, e como vivimos nun mundo bastante inhumano, pois resulta que non poñemos os medios. Os medios para que a nosa chegada a vellez e a nosa vellez se sean dignas. Uh-huh. Bueno, esa é a cuestión fundamental. Eu quería coincidir a miña conversa contigo nese aspecto, porque precisamente ti tes unha poesía que ten moitísimo que ver cos maiores. Pode ser. Por menos eso destaca. Eso destacaron eles, os xurados. Neste volume. Sí. Claro, sí. Papamento, este volume. Papamentos. Bueno, se fala dunha realidade. Sí. Papamentos abismados, sí. Papamentos abismados. Dicíame, bueno, leín a unha persoa coñecida a ti, a túa tamén, me parece que é Fran Fernández da Vila. Falaba de ti como sí. Unha cousa admirable que estaba desexando lerte. Bueno, pero Fran é moi xeneroso, sempre me di esas cousas. Pola proximidade que temos a nosa relación e el falame así. Eu creo que exaxera un pouco, pero bueno. Tamén é poeta, o sea que coincide con moi... Tamén é poeta, Fran é un escritor destacado, é unha persoa que ademais, bueno, pois... tanto se cultiva relato como narrativa, como narrativa longa, perdón, como poesía, ¿no? E además é unha persoa que ten un éxito considerable. Xa recibiu varias veces un premio primeiro ou segundo do noso Rosalía de Castro de Cornellá. Entonces fichámolo para que nos axude no xurado deste ano, o sea que vamos a ver se somos capaces de conseguir que os que participen sexan precisamente da talla que viñeron sendo todos os anteriores. Bueno, pero bueno, que eu quería que nos falaras da túa creatividade poética. Tes moitísima... Deste libro que... Sí. No, que tens moitísima trayectoria, porque dende, según teño entendido, dende teño moitos anos tamén. Bueno, aínda non chegaches a eso que lle chaman vellez. Dende o ano 94 mire, teña... relativo. Bueno, si te consideras hay que bellos 20 años. No me considero bella. Sí, claro. Y hay quien ten 80 y non é bello. Claro. Bueno, pero non é bello porque a súa actitude mental é a dunha persoa que vive no mundo. Bueno, mellor dito. Pero bueno, quero decir que teño unha idade considerable. Vale, ¿no? Non para xubilarme, que é unha pena, pero... Vale, tú, cando chegues aí non te preocupes que ese espacio para nós é extraordinario, ademais é un club bastante interesante, non te, xa verás que disfrutarás con ele. Bueno, pero o libro tamén fala dos coidados, non? Es decir, da tarefa de coidar. Eso. E claro, os coidados, bueno, pues coidar persoas, acompañar as persoas que teñen máis idade, non? E bueno, o que iso significa, non? Hai un momento do libro que eu digo que ninguén me preparou para isto, non? Eu creo que iso é unha das cuestións importantes, non? É dicir, nos vamos a ter que enfrontar a unha serie de circunstancias para as que ninguén nos preparou nunca, non? Exactamente. E sobre todo, bueno, que era o que eu dicía antes, que ao final o que estamos é encarando un mundo que sendo construído por humanos é inhumano. Sí. E onde se despreza a quen xa non é productivo. Entón, nesa situación, é decir, pois o desprezo do non productivo tradúcese nunha falta de tecido social, de recursos sociais e institucionais para soster as persoas que fixeron o mundo no que vivimos, porque cada un de nós, mentre estamos traballando, mentre somos laboralmente activos, mentre somos productivos, construímos tecido, somos os que facemos este mundo. A veces facemos mal, ¿no? Pero bueno, somos os que facemos isto, ¿no? E cando deixamos de ser productivos, pasamos a estar nun recanto e xa só podemos, só contamos coa nosa familia. Sí. E a familia non está preparada ás veces para absorber o que vai vir. Exactamente, sí, señor. E entonces eu creo que hai unha, o sea, que a sociedade, que os gobernos teñen unha débeda coas persoas cando chegamos a determinada idade. É que non poden abandonarlos así. Exactamente. Bueno, quizás o mellor tes unha certa experiencia mellor familiar, porque tiveche que tiveche que cuidar algún familiar ou tiveche perto precisamente alguén de maior con... Coido, non é... A mí unha das cousas que máis me gustou do que dixo o xurado, sí, é que o libro fala de da preparación para a perda. Realmente é así, é decir, eu non quixen escribir unha elexía. Non quixen escribir unha elexía. Eu coido dunha persoa. Sí. O cuidado e a preparación para a perda. Eso é o máis... Claro. Entón, eu quero falar do presente. E das sensacións do presente. Do que significa iso para todas e para todos. Para todas fundamentalmente, claro, porque claro. Pues tamén a verdade é que o labor dos cuidados recae fundamentalmente nas mulleres. Esa case sempre. Eu sí, entón, parece bueno, que o levamos en serie, pero ninguén nos prepara. Ninguén está preparado para iso. Eu queria dicir unha cousa de que fai poucos días, facendo o meu paseo, que lle chamamos a ruta do colesterol, vinha unha señora que eu coñezco do barrio, que a coñezco, pero iba acompañada dunha... pareceume familiar. Pero ese familiar que a acompañaba dice, mira, vamos a sentarnos aquí neste banco, que xa anduvemos un pouquiño, e vina que escribía. Vina que estaba dicindo, dicía, que estou aprendendo desta señora. Estou aprendendo moitísimas cousas desta señora. Dice, porque esta señora está me enseñando moito, aunque hai que acompañarle tal, pero vai me enseñando moito. Por iso digo eu que ninguén está preparado pois para cuidar unha persoa, pois ademais se ten demencia senil ou, en fin, calquera outra doenza. Non estamos preparados. O libro pretende dar poñer un pouco, meter o dedo nesa ferida. Exactamente. Verás, volvo a repetirche, Andrea, agradecerte moitísimo que nos atendas, volvo a repetirche os nosos parabéns, pero que o teu traballo ten moitísimo, está basado precisamente en experiencia particular e o mellor de informacións de grande coñecemento, posto que para poder facer un traballo, para poder facer unha escrita, para poder facer poesía, sempre hai que leer e hai que documentarse. Ti topas documentación de outros sitios e comprobas que non só non estamos preparados, senón que ademais certificas que as mulleres son as que máis levan adiante ese traballo, ese morto encima para, digamos, que todas as mulleres non son capaces de quitarse de arriba. Aproveitamos tamén eso que chaman a emigración para poder poder axudar aos cuidados, non? Sí, porque ao final acaba sendo unha tarefa moi custosa e realmente a realidade é que botamos man da migración tamén porque lles ofrecemos os postos peor retribuídos, ¿no? Claro. Esa é a realidade das cousas. Sí. Desgraciadamente. Pero... Sí. E trasládalo precisamente poéticamente, non? Sí. Bueno, non é... A ver, eu o traslado desde a vivencia de cuidadora, por exemplo, poñamos por caso, ¿no? Digamos que en algún momento o que fago tamén, é decir, intentar captar como é esa situación. Sí. Para unha e para outra, ¿no? Para a persoa cuidada e para a persoa que cuida. E a situación que se crea, non? É dicir, a tensión emocional que existe cando se chega a esa situación, non? É dicir, por iso valoro tanto o ese resumo, me parece moi atinado, non? Porque realmente é ver que estás perdendo algo, que o vas a perder, que sabes que vas a perder e que estás facendo o camiño da perda. Sí. Caray. Sí. Y eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil de sobrelevar. Sí. De hacer, de sobrelevar. Y bueno, eso pues efectivamente crea una tensión emocional que en este caso yo traduzo en palabras, ¿no? Sí. De también como una forma de elevar a poesía un territorio de... da reflexión e a territorio do coñecemento. Claro. Máis alá de que sexa palabra dita e palabra que debe ser lida e escoitada, recitada, por tanto, tamén é palabra para pensar, para darlle nome ás cousas e para pensar nas cousas. Claro. Ou para darlle nome aos sucesos, ás ideas, os conceptos, e reflexionar sobre eles. Sí, e trata-se diso, ¿no? A decir, de reflexionar sobre ese camiño de perda. De poñerlle nome aos sentimentos das dúas partes. De aí ese título tan esclarecedor, sí. Non? Papaventos abismados, que ten moitísimo que ver con algo que non se move moito, é dun abismo que non coñecemos. A verdade é que é precioso, polo menos a min gustame ese título, non? Ten outra perspectiva tamén, non? Pois é extenso, esa visión cenital. Claro. Bueno, que como eu ás veces me imagino que pode ser a visión que se ten en determinadas circunstancias, non? Se cando alguén entra nunha situación de demencia, cal é a súa consciencia da realidade? Onde mira. Como é a consciencia da realidade? Por onde mira, si padece, non padece, que ten o carón, etc. Sí, sí. Claro, é dicir, como ve as cousas que a rodean, como a sinte, que lonxe está, está por riba, está por baixo. Un abismo. Bueno, sí, claro, pues de aí ven o título de Pavamentos abismados. Sí, pavamentos porque tamén non sabes onde mira. Bueno, a verdade é que precioso, gustoume muitísimo. Que ademais... para min é... ese flutuar sobre o abismo, non? Estás a piques de sair estrepitosamente, pero ainda non caes, vas aboiando na atmosfera, non? Sí, sí, eu vivín moi moi directamente precisamente unha demencia senil, bueno, no, eu creo que xa foi superior á demencia senil da miña sogra durante 11 anos foi terrible. Primeiro aprender, non? Porque tiven que aprender para poder estar con ela. Resistir tamén moitísimas situacións que non sabía como nin como a chegar a ela. Non se insultaba a familia, a todos menos a min. As súas fillas, e a min dicíame, a veces dicíame doutor. O sea que bueno, a verdade é que íamos unha vez no ascensor mirou por espello porque os ascensores solen ter espello, entón sí. Mirou por espello cando abriu o ascensor que tiñamos a sair, dice: hasta que non baixe esa que vexo no espello non baixo. E era ela. Claro. Bueno, pois claro. Situacións a que tens que aprender con eles, e que ademais que ti dices que non eres capaz, porque tampouco te enseñan, non? Hai unha asociación, hai asociacións que están traballando moito, claro, bueno, efectivamente. Pero eu, a ver, non me dirixo, non, cando digo estas cousas, cando digo que ninguén nos aprende, punto. Pero logo evidentemente, efectivamente, afortunadamente hai moitas asociacións e hai fundacións que fan o seu traballo. Pero realmente, considerando o capital humano que hai aí, a entrega que nos fixemos, a entrega que fixeron as persoas que hoxe están en determinadas situacións, é digno que non haxa unha maior implicación por parte de quen administra os orzamentos, os nosos orzamentos, que para que non que haxa unhas mellores instalacións e tratamentos. Sí. Para que, todos. Hai que exixirlo, sí, señor. E ademais, que si se fai, si se consigue algunha cousa, eso é o beneficio que colleremos despois nós, porque a mellor tamén nos toca. Por suposto, é que todos vamos ao mesmo lugar. Vamos ao mesmo lugar. Aí non hai dúbida ninguna. Claro, non vai haber quen non. Bueno, a ver, desgraciadamente pode haber persoas que non cheguen. E digo desgraciadamente porque estamos falando de alguén que falece pois a unha idade máis temperá. Sí. E iso é unha desgracia. Sí. Pero se non, todos vamos a ser bellos. Todos vamos a ser máis bellos. Sí. Sí. Ya degradación. Sí, ya degradación, pues todos nos vamos a degradar. Claro. Y a algunas personas até nos gustaría saber si vamos a herdar determinadas enfermidades, cosa que no nos di ninguén. Claro, ni claro. Ningún avanza nos estudos. Claro, sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, que mereces o premio ben merecido, pero ademais tes a nosa admiración, e seguro que a de moitísimas persoas máis. Bueno, felicitarte outra vez. Escoito unha cousa, da túa traxectoria poética, que é bastante abondosa, moi moi antiga, xa dentro do ano, teño entendido, 1994, que publicaches un... 30 anos, Sí, pois pues eso. Vou facer 30 anos. Pois pues eso. 30 anos publicando libros. As de Vigo sodes. Sí, señor. Sodes moi creativas. Sí. Tamén recibiches o premio Esquío, Accesito Esquío. Sí. Do Esquío foi o Accesito. E o Grelo. O Grelo foi o primeiro. Pois ves. O último, Xoán Carballeira. Pois noraboa, que quedemos contigo gracias a unha boa participación e colaboración de persoas que son amigas e coñecidas directas contigo. Agradecemos xe moitísimo a conversa que tivemos hoxe, que nos permitiche facer hoxe contigo. E seguiremos en contacto, como xa temos o teu teléfono, pois noutra ocasión volveremos a chamarte cando se faga público precisamente o libro, non? Para decirle a toda a xente onde sí, poden sí, porque de momento... Claro, de momento foi o fallo do xurado e agora, bueno, pues ven o traxecto da publicación. Moi ben, estupendo. Publicación do volumen na editorial Apiario, que, e ademais, pois... Sí. Moi ben, moi ben. Pois, Marta... Para min é o auténtico premio, que publica Apiario. Bueno, pois para nós vai ser... Para nós un buen outro premio vai ser lerte. Moi ben, moitas grazas. Moitísimas grazas, Marta. Sigue disfrutando. Grazas a vos. E recollendo moitísimos máis éxitos. Moi ben, un saúdo para saludo. Todos. Hasta logo. Hasta logo. Saúdo, hasta logo. Vamos a despedir a Marta con outro bocadiño de música, que de seguida voltamos outra vez a Galicia. Ajá. Que nesta ocasión intentaremos falar cunha colaboradora. Exactamente. Vamos a ver.